Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhaba, günaydın. Günaydın Ali Bey. Evet, ilk şeyde yani daha dün akşam saatlerinde konuşurken yarınki programı, yani bugünkü programın ana hatlarını konuşmak için konuştuğumuzda bu Dağlıca'daki korkunç saldırı olmamıştı. Ve Cumhurbaşkanı'nın... Olmuştu, haberimiz yoktu. Evet, onu söylemek istiyordum ben de tam. Ve aynı zamanda da maç seyreden insanlarla beraber maçı seyretmekte olan Davutoğlu'nun da haberi vardı herhalde ama yokmuş gibi mi davranıyordu bilmiyoruz. Aynı anda da yokmuş gibi davranıyordu bir cumhurbaşkanı da gelip ATV televizyonunda konuşuyordu. Ondan sonra da Hürriyet Gazetesi'nin basıldığı her medyadan insanlara alenen sahiplerine ve köşe yazarlarına saldırı değil de ama hakaret niteliğinde konuşmaların yapıldığını görüyoruz. Çok kaotik ve ciddi bir vahamet var. Ayrıca da Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri arasında da güvenlik güçleri PKK'nın da silah yığına yaptığını da önceden bildiklerini belirten de bir şey var. Yani terör örgütü çözüm sürecinde silah stokladı diye bir açıklaması var ki yorumlamak pek kolay değil. Ne diyorsunuz her şeye? Valla yani insanın bütün bu manzara karşısında her hafta bunları artarak yorumlama, yet kalkışmanın bile dayanacak gücümüz kalmadı yani. Memleketin, dünyanın, bu bölgenin bu durumu. Şimdi bu Dağlıca baskını belli ki yani öğleden sonra 15.30'da olduğu söyleniyor. Devletin 1 ve 2 numaralarının bundan haberi olmaması mümkün değil. Televizyon programı bile bunun için ısmarlanmış olabileceği akla geliyor. Maç da bir şehit çocuğunun askeri elbise giydirilerek izlenmesi de bu mizansının içerisinde yerleşiyor. Şimdi Dağlıca bütün bu 30 küsur yıllık savaş boyunca en fazla kayıpların olduğu bir bölge zaten. Yani Dağlıca bölgesi güvenlik alanı da seçilen alanlardan bir tanesi. Zaten 15 gün önce yine Genelkurmay şehrinden Dağlıca'da çatışmada 3 asker hayatını kaybetti. 14 Ağustos TSK açıklaması. 6 asker yaralandı. Kaç tanesi de ağır yaralıydı. Ne oldu bilmiyorum. Yine sonrasında yapılan açıklamada bölgeye savaş uçakları gönderildi. Operasyonlar sürdürülüyor. Şimdi Dağlıca'da böyle bir baskı doluyor. Bunun kamuoyunuzla paylaşmıyorsunuz. Başka ajanslardan edinilen bilgiler zaten bölgeye girilemiyor. Gece 2 saat süren bir güvenlik zirvesi yapıyorsunuz. Ve bu arada işte bak, Erdoğan'ın malum sözleri yani 400 milletvekili olsaydı durum değişirdi. Ve Hürriyet'e yani, de saldırı oluyor. Bunu yansıtan Hürriyet gazetesi yani, basılıyor. Kalabalık bir güruh tarafından bayağı camları kapı ve döner kapı ve camları kırıyorlar. Bayrağını Hürriyet gazetesinin flamasını indirip yakıyorlar mı, yırtıyorlar mı, ne yapıyorlar? İndiriyorlar yani. Ve sloganlar atarak gerek Adalet ve Kalkınma Partisi gerekse de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atarak uzun süre kapı önünde bekliyorlar. Bu arada da bir takım kışkırtıcı şeyler var. Mesela köşe yazarlarının açıkça kışkırtıcı şeyleri var. Bülent Mumay ve Eyüp Can, siz artık terörizmin temsilcisisiniz, bedelini ağır ödeyeceksiniz diye yazan, tweet atan Cem Küçük var. çok tehlikeli bir mecraya doğru sürüklenmekte olduğu aşikar yani. Yani zaten bu gazeteci falan değil. Bunlar parti militanı, diktatörün sözcüleri, eylemcileri. Yani sonuçta bunları gazeteci olarak falan görmek mümkün değil. Zaten oluşan havuzu da gazete havuzu olarak da görmek mümkün değil. Çünkü kurulan bir parti devleti, bir diktatörlük, işte başkanlık sözleriyle Türkiye'yi buraya taşıyan bir insan var. Aylardır konuşuyoruz. Yani Erdoğan'ın başkanlık ısrarının getirdiği Türkiye'yi, Türkiye gözlerimizin önünde. Zaten geçen dün akşam söylediği 400 milletvekili çıksaydı durum başka olurdu diyor. Bakanlar da daha önce söyledilerdi. Sağlık Bakanı'nın sözlerini hatırlayın. Yine Yalçın Akdoğan benzer şeyler söyledi. Evet, kendisi de daha önce kullanmıştı bir toplu açılış töreninde. Evet. Yani yeni yapılanmanın gereği için parlamento tablosuna böyle ihtiyacımız olduğunu açıklıyorum demiş resmen Melih Altınok'a. Açıklamış. Ben başkan olmazsam çözüm süreci falan zaten tık masayı da devrildi yani. Ne aşamadaydı? Nisan ayındaydık. Mutabakat, mektubu okundu. Ve oluk oluk kan akıyor. Yani ne oldu? Böyle bir tablo çıkmayınca bakın bu süreç içerisinde 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar ülkemizde kaos ortamı adeta oluştu diyor. Adeta mı? Bunları ortada kalkacak hedefi belirlerken böyle bir tablodan medet ummak bunların ne kadar insani olmaktan nasipsiz olduğunu ortaya koyuyor diye hakikaten Orwell'i de duysa memnun edecek sözler bunlar. Orwell alkışlardı bunu. Gülümserdi en azından yani. Kesinlikle yani bu başkanlık isteği, başkanlık rejimi işte seçimde çıkan, seçim sonrası çıkan tablonun da devrilmesine yol açtı. İçeride bir savaş sürüyor ve sayısını gittikçe artan kayıplarla karşı karşıya. Sayısını bilmiyoruz. Yani PKK'nın kayıpları hakkında bilgimiz yok. İşte 100'e yakın güvenlik görevlisi şey oldu. Ve Bur Emri her siviller ölüyor. Böyle bir tablonun karşısında bir cumhurbaşkanı ve onu partisi ülkenin içine geldiği durumda bir evvelki adımlarla birlikte ele aldığımızda gerçekten bu tablonun sürdürülebilirliği çok zor. Ama belli ki bir süreçte, bir dönem daha bu şeyi yaşayacağız. Yani bir açılım meselesi olduydu Habur. Sonra o da bir akamete uğradı ve arada da kayıpların sayısını çok iyi bilmiyoruz ama 1000'e yakın insan öldü. Sonra Oslo süreci, sonra 2,5-3 yıl çatışmasızlık ve tekrar savaş. Şimdi bizim soru sorması gerekiyor. Yani bu başkanlık sistemi isteği ülkede yeniden savaşa dolaştı. Zaten yapılan bütün çalışmalar dünyada böyle farklılıkları olan toplumlarda ve kutuplaşmaların olduğu toplumlarda başkanlık rejimi çatışmayı artırıyor. Yapılan analizlerde yani bu konuda siyaset bilimci Linz ve Lichtwart gibi halen yaşayan çok önemli isimler bunları bilimsel makalelerde yazdılar. Yani başkanlık rejimi zaten çatışmalı toplumlarda çatışması ve kutuplaşması olan, polarize olmuş, din, ırk temelli ayrımları olan toplumlarda temsili ortadan kaldırdığı için parlamenterizm temsil yaratıyor. Ama bu tür ki yani Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık sistemi de kendisine özgü bir başkanlık sistemi. Biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi'nin sistemini başkanlık sistemi olarak değerlendirdi. Yani onu bile başkanlık sistemi olarak ortaya koymuştu. Dolayısıyla bu başkanlık isteğinin de artması zaten 17-25 Aralık operasyonları sonrasında kendini daha da gösterdi ve Anayasa Komisyonu devrildi önce. 65 maddesi kabul edilmiş. Bu nedenle şey oldu. Yani dolayısıyla aslında bu 400 milletvekili başkanlık rejimi teorik olarak da etnik farklılıkları, dinsel farklılıkları yapılara sahip ülkelerde çatışma yaratıyor. Bu kanıtlanmış bir olay. Dolayısıyla barışı engelleyen en önemli faktör parlamenter sistemin dışına çıkmak. Ve Erdoğan tipi başkanlıkta kuvvetler birliği esas. Anayasa Mahkemesi istemiyor Erdoğan. Bağımsız hiçbir kuruluş istemiyor. Ve getirdiği eşik ülkeyi kan gölüne çevirdi. Yani siz silah bırakma çağrısı aşamasına giriyorsunuz. Gözlemciler atanacak. O aşamada hükümet ve HDP yetkilileri açıklama yapıyor. Ve Öcalan'ın kongre kararı alması için mesajı okunacak ve silah bırakılacak. Aşamada masayı devirdiniz. Neden? Başkanlık sistemi. 7 Haziran o isteği yerine getirilemeyecek bir manzarayla karşı karşıya kaldı. O zaman bu parlamentoyu çalıştırmadı. Şimdi Erdoğan'ın düşlediği, saplantı haline getirdiği başkanlık sistemi bugünkü savaşın en önemli sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere çözüm süreci dediğinden için arka planında bir başkanlık isteği konusunda destek söz konusuydu. Ya da bu desteği sağlamak için gerçekte sahici olmayan bir önermeyle yaklaşılmıştı. Ama anlaşıldı ki yani buna HDP yetkilileri bence uyandılar bir süre sonra ve seni başkan yaptırmayacağız sloganıyla karşısına çıktılar. Şimdi bugün gelinen nokta bu. Türkiye bir kaotik şeyde de gerçekten demokrasinin dışına çıkıyoruz. Bugün polisin vur emri var. Bir yandan ülkemizin toprakları içerisinde 35 yıldır devam eden ve 2,5 yıldır çatışmasızlıkla ümide kapılmış ve gerçekten toplumun yani çok büyük bir bölümü bu çatışmasızlıktan son derece memnun ve Kürt siyasetinin geldiği aşamadan memnun ve bu çatışmasızlığın siyasallaşmayı, Kürt sorununu çözümünün siyasi arenaya dökülmesi anlamında gelişmesinden memnun. Bu noktada masayı deviriyorsunuz. Şimdi bu aslında AKP'nin ilk kadroları hatta yani aklı selim düşünen muhafazakar dünyada herkes bunun farkında. Yani bu istek muhafazakar bloğu da zorluyor. Bu istek Türkiye'nin demokrasisini uzaklaştırıyor. Bu istek başkanlık rejimi isteği her ne olursa olsun sonuna kadar bu konuda mücadele etmesi, seçim sonuçlarını tanımaması, parlamentoyu çalıştırmaması ve fiilen anayasanın kendisine verdiği imkanlar doğrultusunda bir başkanlık sistemi yürütmeye çalışması bütün siyasi coğrafyayı siyasi arenayı etkiliyor ve bu kendi partisinde de şey yapıyor. Hatırlayayım. Dolmabahçe mutabakatını ben tanımıyorum, bilgim yok dediğinde kendi partisi içerisindeki Bülent Arınç'la polemiğe girmişti. Dolayısıyla bugün yaşanan bütün bu şeylerin arkasında bu isteğin net bir şekilde altı çizilmesi gerekir ki bu önümüzdeki 1 Kasım seçimleri de bu hattı kullanılmasını, değerlendirilmesini gerektiğini ortaya koyuyor. Bir kere gerçekten bizim gibi toplumlarda başkanlık rejimi savaşı tetikliyor, çatışmayı tetikliyor. Ki örneği bir laboratuvar gibi karşımızda olay. Ve tabii ki başkanlık sistemi de pardon burada bir ufacık parantez açmama izin verirseniz. Yani başkanlık sistemi dediğimiz ya da yarı başkanlık sistemi dediğimiz demokratik ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa gibi sistemlerde de ama kuvvetler ve dengeler sisteminin mevcut olduğu bir checks and balances denen sistemlerin geçerli olduğu şeyler var. Bu o şeydeki Özbekistan'daki, Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki ve en önemlisi belki Azerbaycan'daki başkanlık evet. sistemleri gibi öngörülmesi gerekiyor. Çok yani ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu Cumhurbaşkanı'nın akşamki konuşmasıyla ilgili çok önemli bazı notlar var. En bana önemli görünen şu cümle oldu. Hele bu akşamki olaydan sonra bu çok daha farklı bir sürecin içine girmiştir. 90'lara göre farklılıktan bahsediyor. Çok çok farklılık var. Özellikle teröristlerin ölüsü noktasında, terminoloji aynen böyle, teröristlerin ölüsü noktasında çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Bunlar artık binlerle ifade ediliyor. Bu öyle zannediyorum ki artarak devam edecektir. Sıkıntılarımız olmayacak değil, olacak. Ama bu sıkıntılara rağmen bu süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Polisin de askerin de vurma yetkisi vardır demiş. Şimdi bu son derece dikkat çekici ve vahamet içeren bir şey olarak görünüyor. Çünkü bu sıçrayacak demektir. Bir yandan yani açıklama da yok. Kaç birçok üst rütbeli subayın da olduğu aralarında şehitlerden bahsediliyor. Rakam vermiyor. Ancak Reuters'dan, uluslararası ajanslardan öğrenebiliyoruz. Bir yandan da binlerce ölü var, terörist ölüsü var ve bunların sayısını arttıracağız. Biz şehit vereceğiz daha çok ama zafere ulaşacağız gibi bir açıklaması var. Terörle mücadele çok farklı olacak. Zaten açıklamaları İçişleri Bakanı getirilen o eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması da aynı doğrultuda. Evet. Doğrultuda yani yapılan açıklamalar artık yani son şeye kadar yani PKK üyelerinin ya da PKK ile ilişkili olan tüm çevrelerle topyekun bir mücadeleye girişildiğini söylüyor. Baksanıza şehirlere giremiyorsunuz. Evet, bir subayın yani mesela öldüğü bir söylenen, iki de az subayın en azından söylenen bir yerde Genelkurmay nasıl bir açıklama yapmıyor? Onu da anlamak mümkün değil şimdiye kesinlikle kadar. Kesinlikle mümkün değil. Yani şimdi işin oradaki vefameti gerçekten çok üst boyutlarda olduğu muhakkak. Çünkü Dağlıca zaten hep böyle en büyük kayıpların olduğu merkezdir. Yani Dağlıca'yı haber merkezlerinde bültenlerinden düşmeyen bir yerde çatışmalı dönemlerde. Dedim, sadece şu 2-2,5 aylık süre içerisinde de pek çok olayın orada geçtiği biliniyor. Evet, toplam 20 kişi öldü. Bir gazeteci olarak işte falan insan sözde de haber şöyle başlıyor haberler ya da açıklamalar. Zırhlı araca yapılan tuzaklama. Kardeşim sen zırhlı araç diyorsun. Bunu sormuyor kimse. Evet. Zırhlı araç. Yani zırhlı araca yapılan. Bütün haberler böyle başlıyor. Yani şimdi bu çatışma bu süreçlerinden önce Türk Silahlı Kuvvetleri bütçesi ya da savunma bütçelerine falan baktığımızda o zaman çözüm sürecine ilişkin işte kalekollar yapılıyordu. En büyük kalekollardan biri de burası da. Bu bölgede koruyucu alınıyordu. Şimdi merak ediyorum 2,5 aylık harcamalar daha önce bütçede öngörüldü mü savunma harcamaları? Yoksa ekstra bir başka ödeneklerden mi sağlandı? Bunları meclis çalışmadığı için, milletvekilleri iş yapamadığı için bütçe gerçekleşmelerini hakkında soru önergeleri falan üretilemiyor. Dolayısıyla Türkiye'de yani bütün bu çözüm süreci esnasında işte barışa giden yol esnasında aslında pek çok savaş hazırlıkları da yapıldı. Yani samimiyseniz siz orada işte kalekol yapımlarını, en modern silahlarla donatılmayı, silah alımlarını, koruyucu alımlarını ki en önemli şeylerden biri de koruyucu meselesi. Böyle halkını yarıyorsunuz o nedenle. Dolayısıyla dün mesela 2 saat gündem dışı, program dışı MİT müsteşarıyla görüşüyor Cumhurbaşkanı. Öğleden sonraya denk geliyor bu hadise. Hadiseyi saat 7:10'a kadar açıklanmıyor bu 9'a 10'a kadar. ancak ajanslara düştükten sonra açıklanıyor. O kadar yani Genelkurmay'ın bu konuda rakam açıklamamasını, bütün bunları sıraladığınızda anlamak daha kolaylaşıyor. Belli ki bir takım şeyler saklanıyor. Yoksa biz bunu Reuters'tan öğrenmezdik yani. Evet, yani bir subay, iki az subay, altı uzman çavuş ve altı erbaş olmak üzere en az 15 askerin şehit düştüğü ileri sürülüyor şeklinde bir haber geliyor. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetlerine de yapılmış en büyük saldırılardan biri, tek saldırı olarak bakılırsa ve bununla ilgili hiçbir açıklama, yani iki satırlık bir açıklamayla geçiştirilmesi ve o da saatler sonra, geç saatlerde yapılan bir açıklama olması çok kaygı verici, tuhaf ve kaygı verici değil mi? Ya bakın, şimdi böyle bir kan gövdeyi götürüyor ve herkesin fikir birliği ettiği bir şey var, bunu söylüyorum. Öcalan faktörünün devreye girmesi gerekiyor. Ülkeniz kan gövdesi, siz cumhurbaşkanısınız, başbakansınız, İçişleri Bakanısınız, hükümetsiniz ve 3 ay öncesine, 5 ay öncesine kadar mahkumiyetini sürdüren Öcalan'ın bildirilerini meydanlarda okunmasına izin veriyordunuz. Heyetlerin, avukatların, ailelerin görüşmesine de onun mesajları dışarı çıktığında kitaplaştırılıyor. Risaleler halinde dağıtılıyor. Radyo ve televizyonlarda okunuyor. Ve dönüyorsunuz, diyorsunuz ki HDP'lere, Kandil'e, Öcalan bunları sopayla kovalar. Başvur, neden başvurulmuyor Öcalan'a? Evet. Sorunun yanıtını versin. Sen 3 gün öncesine kadar Öcalan'la bütün ilişkileri sürdürüyorsun. Devlet olarak hala sürdürdüğünü söylüyorsun. Hem HDP'nin sürdürmesine izin veriyorsun. Ailenin, avukatların sürdürmesine izin veriyorsun. Onun mesajlarının dışarıya Kandil'e gitmesini sağlıyorsun. Kandil'le aracılık ediyorsun. Görüşen kim? Kamu güvenliği müsteşarlığı. Görüşen kim? Milli İstihbarat Teşkilatı. Kim? Devlet ve hükümet. Bugün Öcalan'ın ilişkin, Öcalan'ın bu meseleye bakışıyla ilişkin dışarıya bir dirhem bilgi akmıyor. Ve politiğinizi kan gövdeyi götürüyor. Evet. Neden bunları kullanmıyorsunuz? Madem durdurmak istiyorsunuz. Yok, olay şey, yani bu çatışma medet umuluyor. Evet. Hasan Cemal de aynen böyle yazmış zaten. T24'te bu kanlı istikrarsızlığın altında senin 400 milletvekili hayalin yatıyor. Ha. Başkan babalık hayalin yatıyor demiş ve oluk gibi kan akıyor ve sen hala televizyon ekranlarında 400 milletvekilinden söz edebiliyorsun. Yazıktır, günahtır diyor ve akmakta olan kanın baş sorumlusu sensin demiş ve PKK'nın kanlı dağlıca saldırısı elbette lanetlenecek. Şehitler hiç kuşkusuz yürekleri dağlayacak ve silahların susması için, parmakların tetikten çekilmesi için çağrı yapılacak. Analar daha fazla gözyaşı dökmesin diye yapılacak. İnsanlığın gereği olan bu çağrılar. Ama senin adın artık barışla değil, savaşla anılıyor. Kan ve gözyaşıyla. Acılı analar, gözü yaşlı analar seni hiç unutmayacak diye devam eden bir yazısı var. Ve öyle işleri öylesine zıvanadan çıkartmış durumdasın ki kendi söylediklerini yazan Hürriyet gazetesine kendi yandaşlarını saldırtabiliyorsun. Hürriyete dönük bu saldırganlığı demokrasi tarihimiz kapkara harflerle yazacak ve gazeteci milleti seni hiç unutmayacak, bu yaptıklarını hiç affetmeyecek demiş. Hasan Cemal. Yani daha önceki programlarımızda gazetecileri hedef gösterildiğini üstünde basa basa durmuştuk. Hatta gazeteci örgütlerinin daha dikkatli ve tepkisel olması gerektiğini için çağrıda bulunmuştuk. Sadece Batın Kartları Yönetmeliği'ndeki değişiklik üzerine gazeteci örgütleri kelam ettiler. Ve bugün artık hem gazete, muhalif basın, muhalif gazeteciler başkan isteği içerisinde olan Erdoğan'ın hedefi haline geldi. Bir tane kınama şeyi var mı Hürriyet'e ilişkin? İşte yok. Başbakan, resmi şeyler. Yayından sorumlu bakan vesaire. Yani bir tane bir yetki dedim. Bıraktım Cumhurbaşkanı'nı. Bir saat sonra eyleme geçtiler çünkü. Yani evet. Bir açıklama var mı? Kınama açıklaması. Yani sabah geç vakitte olduğu için bilmiyoruz. Yok, ama ben de ama ben internet de üzerinden yani görmedik. Yalnız şey diyor Hasan Cemal bitirirken, çöküşünü yaşamaya başladın, sen de bunun farkındasın, çatırtılar senin kulağına geliyor, bütün korkuların da bundan dolayı demiş. Tahtın zangır zangır sallanıyor, beyhude çırpınışlar içindesin, çöküşü durduramayacaksın ve yaz bir kenara, seni başkan yaptırmayacağız demiş. Zaten yani büyük bir olasılıkla bu önümüzdeki seçimler bu halde tecelli ettiğinde de şu anki manzarayla tecelli ettiğinde, yani sonuçlar anlamında, yedirilen sonuçlar anlamında tecelli ettiğinde de ikinci defa bu istek ortadan kalkmış oluyor. O nedenle yani yaratıcı, güçlü, dikkatli siyaset üretmek gerekiyor önümüzdeki dönemde ve yani Erdoğan günün birinde bu yaptıklarından ötürü hesap vermede, bu sürecin sorumluluğu anlamında bu iktidar ortakları mutlaka günün birinde bu yapılanları kamuoyu önünde siyaseten ya da adli olarak bir şekilde hesap vermek durumunda karşı karşıya kalacaklar. Bu kadar insanın ölümünden, çözüm sürecinin akamete uğramasından sorumlu olanlar bunun hesabını vereceklerdir mutlaka siyaseten ve basına yaptıkları baskılardan. Dolayısıyla yani diktatörlük arzusu, başkanlık arzusu, saray, devasa saraylar, binlerce insanla korunma, dünyadan icra edilmişlik, yani selam veren ülke kalmadı. Mecburen ilişkilerini sürdürüyorlar yani. O 2003 ile 2011 arası ki dünya popülaritesi var mı? Ha, bu arada şunu da altını çizmek lazım. Türkiye'de olan bitene ilişkin yani daha yetersiz, çok yetersiz kalıyor dış dünyanın etkisi. Yani Türkiye'yi dünyadan gözlemleyenler Türkiye'de olan bitene karşı daha etkin davranmak durumundalar. O da herhalde bölgedeki ve kendi içinde bulundukları. Çünkü Türkiye kriz içinde yaşarken eş zamanlı dünyada çok kriz yaşıyor. İşte Avrupa kendi krizini yaşıyor. Çin krizini yaşıyor. O, yukarıda Ukrayna krizi var. Orta Doğu başta başına bir kriz içerisinde. Yemen'de. Bu eş zamanlı gelen bir olay. Ve gerçekten çözüm, bir göçmen krizi yaşanıyor dünyada, Akdeniz'de, bölgede. Dolayısıyla dış dünyanın Türkiye'ye olan ilgisi zaten Erdoğan'ın yaklaşımları nedeniyle kopmuş durumda. O yüzden korku bacayı sararsa saray sahibi olursun. Gezi en büyük korkuydu. 17-25'ten sonra artık tescil oldu. Şimdi bu savaşın sorumluluğu da yüklendi açıkçası. Başkanlık isteğiyle birlikte ve tezkereyle birlikte de kendisini de savaşma yetkisi, yani savaşma yetkisi verilmiş olan da bir uluslararası alanda da savaşma yetkisi verilmiş olan da bir geçici hükümet var, seçim hükümeti var. Evet. Böyle de bir tuhaflık var. Dağlıca'da bir seçim. Hükümetin iki bakanı da hayır oyu veren partiden. Evet, onların katılması tabii iyi bir şey oraya ama yani tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ayrıca konuşuruz yani günün birinde. Evet, evet, onların bu tezkereye yani evet deme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri tezkereye evet deme gerekçesi olarak mecliste ne sözler, ben onu atladım yani. Hayır, bir yandan tezkereye evet deyip İstanbul İl Örgütü de Galata Köprüsü üzerinde yurtta barış, evet, dünyada barış sloganıyla yürüyüş düzenleyip barış zinciri oluşturuyor ki yani bu hakikaten Aydın Engin de yazmıştı Cumhuriyet Gazetesi'nde, cambaza bak tezkere geç şeklinde, evet, yorumladı. Bir yandan tuhaf bir şeyle mecliste yemin edilsin mi edilmesin mi, edebilirler mi şeyi çıkarırken, kavgası ederken, yani çok absürt, iyice absürt olan bir kavga edilirken bir yandan da hep binlerce insanın hayatını etkileyebilecek, ölümlere yol açabilecek bambaşka bir tezkereye de evet dendi. Enteresan Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu arada IŞİD'le mücadele ettiği gibi iddia ediliyor. Değil mi? Evet. İşte mevzileri bombalanıyor deniyor. Nereye bombalandı, ne oldu? Bu konuda hiçbir da, bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Bilgimiz yok. Ama herhalde kendi topraklarımızın da atılan bomba sayısının 50'de biri değildir gibi tahmin ediyorum o tarafa için. O konuda da bir açıklama olmadığı için bilmiyoruz. Peki, ben süreyi doldurduk. Çok tozlu dumanlı bir ortam ama işte bu yayınları yapmaktan başka çaremiz yok tabii, şüphesiz ki. Evet, yapabileceğimiz ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkürler Rahat Ali Bey. Görüşmek üzere. Şimdi. Görüşmek Peki. üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.